بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدایہ نعت پیش کر رہے تھے انس برادران، اور اب بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدایہ نعت کے لیے ثنا خاں کو مدعو کر رہا ہوں کہ مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم ان کی چوکھٹ پہ بچھا ایک بچھونا ہوتا، اور دست بوسی سے کبھی مجھ کو نہ فرصت ملتی، شہر سرکار کے بچوں کا کھلونا ہوتا، شہر سرکار کے بچوں کا کھلونا ہوتا۔ بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدایہ نعت کے لیے ریحان کانچ والا سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور ہدایہ نعت پیش نمائیں، اور آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان رفیق شیخ فریدی کو اجازت دیجئے کہ اے ماہ منور میری شاموں پہ کرم کر، اے ماہ منور میری شاموں پہ کرم کر، تاریکی حالات کے لمحوں پہ کرم کر، اور یہ ملک تیرے نام پہ آباد ہوا ہے، یہ ملک تیرے نام پہ آباد ہوا ہے، اے بانی ہجرت میرے شہروں پہ کرم کر، اور دنیا میری پہچان کا رخ موڑ رہی ہے، اے آیا رحمت میری نسلوں پہ کرم کر، اے آیا رحمت میری نسلوں پہ کرم کر۔ اللہ نگہبان۔ صلی اللہ کہو صلی اللہ، صلی اللہ کہو صلی اللہ، صلی اللہ کہو صلی اللہ، صلی اللہ صلی اللہ کہو صلی اللہ، صلی اللہ کہو صلی اللہ، صلی اللہ صلی اللہ کہو صلی اللہ۔ سرکار کی آمد ہے فضا جھوم رہی ہے، سرکار کی سرکار کی آمد ہے فضا جھوم رہی ہے، صلی اللہ کعبے کی ریا جھوم رہی ہے، آئے سرکار سبحان اللہ جھوم سب یار، سبحان اللہ آئے سرکار سبحان اللہ جھوم سب یار، سبحان اللہ صلی اللہ کہو صلی اللہ، صلی اللہ کہو صلی اللہ، صلی اللہ صلی اللہ کہو صلی اللہ، صلی اللہ کہو صلی اللہ۔ بارات فرشتوں کی جو مکے میں ہے تیری بارات، ہوتے میرے آقا پہ فدا جھوم رہی ہے، آئے سرکار سبحان اللہ جھوم سب یار، سبحان اللہ آئے سرکار سبحان اللہ جھوم سب یار، سبحان اللہ صلی اللہ کہو صلی اللہ، صلی اللہ کہو صلی اللہ، صلی اللہ صلی اللہ کہو صلی اللہ، صلی اللہ کہو صلی اللہ۔ جبریل امی ہو او مریم محبت، جبریل امی مریم محبت، تعظیم کہہ کر کے ادا جھوم رہی ہے، آئے سرکار سبحان اللہ جھوم سب یار، سبحان اللہ آئے سرکار سبحان اللہ مصطفیٰ سبحان اللہ صلی علی کہو صلی علی صلی علی کہو صلی علی صلی علی صلی علی کہو صلی علی